महाभारत वन पर्व पंचसप्ततितमोध्याय। दमयंती के आदेश से केशनी द्वारा बाहुक की परीक्षा तथा बाहुक का अपने लड़के लड़कियों को देखकर उनसे प्रेम करना। बृहदसुवाच दमयन्ते तत्श्रुत्वा भृतं शोकपरायणां शङ्कमानाननं तं वै केशनीमिदमब्रवीन्। बृहदस्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, यह सब सुनकर दमयंती अत्यंत शोक मग्न हो गई। उसके हृदय में निश्चित रूप से बाहुक के नल होने का संदेह हो गया और वह केशनी से इस प्रकार बोली। गच्छ केशनी भूयस्त्वं परीक्षां कुरु बाहुके अब्रुवाणा समीपस्था चरितान्यस्य लक्षय। केशनी, फिर जाओ और बाहुक की परीक्षा करो। अब की बार तुम कुछ बोलना मत, निकट रहकर उसके चरित्रों पर दृष्टि रखना। यदा च किंचित कुर्यास कारणं तत्र भामिनी तत्र संचेष्टमानस्य लक्षयन्ति विचेष्टितम्। भामिनी, जब वह कोई काम करे तो उस कार्य को करते समय उसके प्रत्येक चेष्टा और उसके कारण पर लक्ष्य रखना। न चास्य प्रतिबंधे न देयोग्निरपि केशनी याचते न जलम देयम् सर्वथा त्वरमाणया। केशनी, वह आग्रह करे तो भी उसे आग न देना और मांगने पर भी किसी प्रकार जल्दी में आकर पानी भी न देना। एतत् सर्वं समीक्षत्वं चरितं मे निवेदया निमित्तं यत्त्वया दृष्टं बाहुके देवमानुषं यच्चान्यदपि पश्येथा तच्चाख्येयं त्वया मम। बाहु के इन सब चरित्रों की समीक्षा करके फिर मुझे सब बात बताना। बाहुक में यदि तुम्हें कोई दिव्य अथवा मानवोचित विशेषता दिखाई दे तथा और भी जो कोई विशेषता दृष्टिगोचर हो तो उस पर भी दृष्टि रखना और मुझे आकर बताना। दमयन्त्येव मुक्ता सा जगामाथ च केशनी निसम्याथ हयज्ञस्य लिंगानि पुनरागमत। दमयंती के ऐसा कहने पर केशनी पुनः वहां गई और अश्व विद्या विशारद बाहुक के लक्षणों का अवलोकन करके वह फिर लौट आई। सा तत्सर्वं यथावृत्तं दमयन्त्यै निवेदयत निमित्तं यत्तया दृष्टं बाहुके दैवमानुषम्। उसने बाहुक में जो दिव्य अथवा मानवोचित विशेषताएं देखी उनका यथावत समाचार पूर्ण रूप से दमयंती को बताया। केशन्युवाच दृढ़ शुच्योपचारोऽसौ न मया मानुष क्वचे दृष्टपूर्वश्रुतो वापि दमयंती तथा विध। केशनी ने कहा, दमयंती, उसका प्रत्येक व्यवहार अत्यंत पवित्र है। ऐसा मनुष्य तो मैंने कहीं भी पहले न तो देखा है और न सुना है। ह्रस्वमासाद्य संचारम नासौ विनमते क्वचित् तम तो दृष्ट्वा यथा संगम सर्पति यथा सुखम। किसी छोटे से छोटे दरवाजे पर जाकर भी वह झुकता नहीं है। उसे देखकर बड़ी आसानी के साथ दरवाजा ही इस प्रकार ऊंचा हो जाता है कि जिससे मस्तक का उससे स्पर्श न हो। संकटेप्यस्य सुमहान विवरो जायते अधिकः ऋतुपर्णस्य चार्थाय भोजनीयम् अनेकशः प्रेषितं तत्र राज्ञा तु मांसं चैव प्रभूतवत् तस्य प्रक्षालनार्थाय कुम्भास्तत्रोपकल्पिता। संकुचित स्थान में भी उसके लिए बहुत बड़ा अवकाश बन जाता है। राजा भीम ने ऋतुपर्ण के लिए अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ भेजे थे। उसमें प्रचुर मात्रा में केला आदि फलों का गुदा भी था। गुदा मांस शब्द का अर्थ संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ में फल का गुदा किया गया है। उसको धोने के लिए वहाँ खाली घड़े रख दिए गए थे। ते तेनावेक्षिता कुंभा पूर्णा एवाभवस्ततः ततः प्रक्षालनं कृत्वा समधिश्रित्य बाहुकः तृणमुष्णिं समादाय सविस्तुस्तं समादधत अथ प्रज्वलितस्तत्र सहसा हव्यवाहनः। परंतु बाहुक के देखते ही वे सारे घड़े पानी से भर गए। उससे खाद्य पदार्थों को धोकर बाहुक ने चूल्हे पर चढ़ा दिया। फिर एक मुट्ठी तिनका लेकर सूर्य की किरणों से ही उसे उद्दीप्त किया। फिर तो देखते ही देखते सहसा उसमें आग प्रज्वलित हो गई। तदद्भुततमं दृष्ट्वा विस्मिताः मिहागता अन्यच्च तस्मिन् सुमहन् आश्चर्यं लक्षितं मया। यह अद्भुत बात देखकर मैं आश्चर्यचकित होकर यहाँ आई हूँ। बाहुक में एक और भी बड़े आश्चर्य की बात देखी है। यदग्निम् अपि संस्पृश्य नैवासौ दह्यते शुभे छंदे न चोदकम् तस्य वहत्यावर्जितम् धृतम्। शुभे, वह अग्नि का स्पर्श करके भी जलता नहीं है। पात्र में रखा हुआ थोड़ा सा जल भी उसकी इच्छा के अनुसार तुरंत ही प्रवाहित हो जाता है। अतीव चान्यस्सु महन् आश्चर्यं दृष्टवत्यहम् यस्स पुण्या पुण्यपादाय हस्ताभ्याम् अमृते शनैः मृद्यमानानि पाणिभ्याम् तेन पुष्पाणि नान्यथा भूय एव सुगन्धेन हृष्टानि भवन्ति हि एतान्यद्भुतलिङ्गानि दृष्ट्वाहम् द्रुतमागता। एक और भी अत्यंत आश्चर्यजनक बात मुझे उसमें दिखाई दी है। वह फूल लेकर उन्हें हाथों से धीरे धीरे मसलता था। हाथों से मसलने पर भी वे फूल विकृत नहीं होते थे, अपितु और भी सुगंधित और विकसित हो जाते थे। ये अद्भुत लक्षण देखकर मैं शीघ्रता पूर्वक यहाँ आई हूँ। ब्रेदसुवाच दमयन्ते तु तत्श्रुत्वा पुण्यश्लोकस्य चेष्टितम् अमन्यत् नलं प्राप्तं कर्मचेष्टाभिसूचितम्। बृहदस्व मुनि कहते हैं, युधिष्ठिर, दमयंती ने पुण्य श्लोक महाराज नल की सी बाहुक की सारी चेष्टाओं को सुनकर मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि महाराज नल ही आए हैं। अपने कार्यों और चेष्टाओं द्वारा वे पहचान लिए गए हैं। सा संकमाना भरतारं बाहुकं पुनरिंगितैः केशनिं श्लक्षणया वाचा रुदति पुनरमब्रवीत पुनर्गच्छ प्रमत्तस्य बाहुकस्योपसंस्कृतम् महान साद्युतम् मांसम् आनीय स्वेह भामिनि सागत्वा बाहुकस्याग्रे तन्मांसम् अपस्पृश्य च अत्योष्णमेव तरिताम् तत्क्षणात् प्रियकारिणी। चेष्टाओं द्वारा उसके मन में यह प्रबल आशंका जम गई कि बाहुक मेरे पति ही हैं। फिर तो वह रोने लगी और मधुर वाणी में केशनी से बोली, सखी, एक बार फिर जाओ और जब बाहुक असावधान हो तो उसके द्वारा विशेष विधि से उबाल कर तैयार किया गया फलों का गुदा रसोई घर में से शीघ्र उठा लाओ। केशनी दमयंती की प्रिय कारिणी सखी थी। वह तुरंत गई और जब बाहुक का ध्यान दूसरी ओर गया तब उसने उबाले हुए गरम गरम फलों के गुदे से थोड़ा सा निकाल कर तत्काल ले आई। दमयन्त्यै ततः प्रादात् केशनी कुरुनन्दन शोचितानन सिद्धस्य मांसस्य बहुशः पुरा। कुरुनन्दन केशनी के वह फलों का गुदा दमयंती को दे दिया। उसे पहले अनेक बार नल के द्वारा उबाले हुए फलों के गुदे का स्वाद का अनुभव था। प्रास्य मत्वा नलम सूतम प्राक्रोशद मृत दुखिता व्यय कव्यम परमं गत्वा प्रक्षाल्य च मुखम ततः मिथुनम प्रेषयामास केशिन्या स भारत इंद्रसेनां स भ्रात्रा समभिज्ञाय बाहुक। अभिद्रुत्य ततो राजा परिस्पज्यांकमानयत बाहुकस्तु समाहताद्य सुतो सुरसुतोपमौ मृतं दुःख परितात्मा सुस्वरं प्ररोदः नैषधो दर्शयित्वा तु विकारम् असकृत तदा उत्सृज्य सहसो पुत्रौ केशनी मृदमब्रवीन। उसे खाकर वह पूर्ण रूप से इस निश्चय पर पहुंच गई कि बाहुक सारथी वास्तव में राजा नल है। फिर तो वह अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उस समय उसकी व्याकुलता बहुत बढ़ गई। भारत, फिर उसने मुंह धोकर केशनी के साथ अपने बच्चों को बाहुक के पास भेजा। बाहुक रूपी राजा नल ने इंद्रसेना और उसके भाई इंद्रसेन को पहचान लिया और दौड़कर दोनों बच्चों को छाती से लगाकर गोद में ले लिया। देवकुमारों के समान उन दोनों सुंदर बालकों को पाकर निषदराज नल अत्यंत दुख मग्न हो जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने बार बार अपने मनोविकार दिखाए और सहसा दोनों बच्चों को छोड़कर केशनी से इस प्रकार कहा, इदं च सदृशं भद्रे मिथुनं मम पुत्रयोः अतौ दृष्टैव सहसा वात्मम श्रेष्ठवानहम्। भद्रे, ये दोनों बालक मेरे पुत्र और पुत्री के समान है, इसीलिए इन्हें देखकर सहसा मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे। बहुसह संपत्तिं तंतिम त्वाम जन संकेत दूषत वयम च देशातिथयो गच्छ भद्रे यथा सुखम। भद्रे, तुम बार बार आती जाती हो, लोग किसी दोष की आशंका कर लेंगे और हम लोग इस देश के अतिथि हैं, अतः तुम सुखपूर्वक महल में चली जाओ। इति श्री महाभारते वन परमणि नलोपाख्यान परमणि कन्या पुत्र दर्शने पंचसप्ततितमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में नल का अपनी पुत्री और पुत्र के देखने से संबंध रखने वाला 75वां अध्याय पूरा हुआ।